Når kommer våren vel? Når den sommerfælde kommer op i puderne af sommeren, når den kvidrende tomlingen, der vil tumle sig i skyggen, der kommer våren, der kommer våren. Når kommer svalen da? Når det lille frø i kaos, der går halsen op i vejret, når kommer frøen da? Når det lange som er kommet, får en putte frø i vommen, og så med de røde roser, fiskene i brune moser, der kommer frøen, der kommer frøen. Når kommer storken da? Når for sæmpen helt er fløjet, og så over isen bøjet, når kommer snæppen da? Når der kommer blandt i dage, de uden søm på taget, stæren bygger højt i redde, hvor er folket næst beredde. Der kommer snæppen, der kommer snæppen. Når kommer stæren da? Det kan du jo nok begribe, først der kommer må en ibe, først når viden som en vinker til arméen fremad. Når kommer viben da? Når der sætter vintertide, vintergængersligen hvide, rejser sig med fine blade, og gør alle hjerter glade. Der kommer viben, der kommer viben. Når kommer gækken da? Når udfatter det bedre,